Geçen haftadan devam. İyi ama çocuklarım yeterince iyot alabilecek mi? BBC'de yayınlanan bir haberde hamilelikleri sırasında çok az iyot alan kadınların çocuklarının daha düşük IQ puanlarına ve daha zayıf okuma becerilerine sahip olacağını gösteren bir çalışmadan bahsediliyordu. Peki çare neydi? Tırnak içinde, akademisyenler çocuk sahibi olabilecek yaştaki kadınların süt ürünleri ve balık yiyerek iyot almalarını tavsiye ediyor. Ayrıca çok fazla iyot içerdiğinden yosun hapı almamaları konusunda kadınları uyarıyorlar. Tırnağı kapat. Öncelikle yosun hapları çok fazla iyot içeriyor olabilir. Ki çoğu böyle değil. İkincisi, tüm iyot ihtiyacımızı az miktarlarda yosun yiyerek karşılayabiliyoruz. Fırında patates ve kuru fasulyede diğer bitkisel iyot kaynakları. Ayrıca güçlendirilmiş (parantez) ya da iyot eklenmiş (parantezi kapat) tuz da iyot sağlıyor. Emziren kadınların günlük iyot ihtiyacı 250 mikrogram. Diğer yetişkinlerin ise 150 mikrogram. Bu miktardaki iyot ihtiyacını bitkisel besinlerden karşılayabiliyoruz.